aşıklar meylesin seni. Bir ismin var yalan dünya, aşıklar meylesin seni. Bir ismin var yalan dünya, haramiler kol kol olsun, etsin seni talan dünya. Haramiler kol kol olsun, etsin seni talan dünya. Ağaçları kuruttum, bunca canları çürüttüm. Yaş ağaçları kuruttum, bunca canları çürüttüm. Eline geçeni yuttum, dev ejderha yılan dünya. Eline geçeni yuttum, dev ejderha yılan dünya. Daimi konan göçüyor, bahar geldi gül açıyor. Çirkin güzelden kaçıyor, kargalara kalan dünya. Çirkin güzelden kaçıyor, kargalara.